allting har ju sitt slut. Ja, det är väl så. Jag som trodde att vi aldrig skulle skiljas, men ingenting var mer fel, kan jag nu förstå. Det föll tårar från himlen, det föll regn i min själ. Den där kvällen du ringde och sa tack och farväl. Det blev tomt i mitt hjärta, och jag saknade dig. Det föll tårar från himlen, och det föll för dig och mig. När jag tänker tillbaks på alla svunna tider, då är det svårt att förstå var alla år försvann. Ja, vad blev det av alla ord och löften? Jag som trodde att vi hade valt varann. Det föll tårar från himlen, det föll regn i min själ. Den där kvällen du ringde och sa tack och farväl. Det blev tomt i mitt hjärta, och jag saknade dig. Det föll tårar från himlen, och det föll för dig och mig. Det föll tårar från himlen, det föll regn i min själ. Den där kvällen du ringde och sa tack och farväl. Det blev tomt i mitt hjärta, och jag saknade dig. Det föll tårar från himlen, och det föll för dig och mig.